više stari, mi nismo više deca. Ona ne može čuti kad tvoje srce jeca. Ona ne može čuti kad tvoje srce jeca. Obiđi pola sveta da nađeš ljubav pravu, a njene lažne su se pokloni za poravu. Obiđi pola sveta da nađeš ljubav pravu, pokloni za boravu. Svake noći, jer danas večnog nema, u salut tražiš sreću, u dvorcu spomena. U salut tražiš sreću, u dvorcu spomena. Obiđi pola sveta da nađeš ljubav pravu, a njene lažne suze pokloni za poravu. Obiđi pola sveta da nađeš ljubav pravu, a njene lažne suze poravu. Kad budeš srećan čovek, ti zovi druga svoga, ispimo čaše vina za radost srca tvoga. Ispimo čaše vina za radost srca tvoga. Obiđi pola sveta da nađeš ljubav pravu, a njene lažne suze pokloni za poravu. Obiđi pola sveta da nađeš ljubav pravu, a njene lažne suze pokloni za poravu.